pues despedimos a Fernanda y a David, pero también damos ya benvida a Emilio Luis, otro grande amigo, no solamente do programa, sino porque él ya fue director de este programa, sino también do finado José Lamela. Muy buenas tardes, Emilio. Hola, muy buenas tardes, compañeros. ¿Cómo vais? Bienvenido. Siéntote a Américo Rodríguez y a Ser Álvarez, que eran grandes compañeros de amigos de José. Quizás a Ser, a José, oíchelle falar alguna vez de a Ser. Sí, sí. Solo que xa fai... Falabados a Rayanos, el mentaba moito a Ser. Non tiña o gusto de coñecelo, sinda que se xa virtualmente, como nos toca agora nestes tempos, pero sí, sí, sí que tiña lembranzas dele, sinda que fora de oídas. Claro. Sí, sí, sí. Pois, bueno, pois xa che digo, estamos comentando cousas interesantes. A Ser díxonos que sería unha grande idea e unha homenaxe interesante tentar que se publicara un dos libros que él escribiu, que xa leva 20 anos editado, pero que reeditalo en galego con máis documentación que él tiña xa preparada. E entonces, voltando a as ideas que do sábado pasado saíron no noso programa, pois sería unha cousa interesantísima o feito de que, bueno, publicar ou facer publicar ese libro, pero tamén facerlle unha homenaxe ali no, en Lobios ou no principio do mundo, non? Como decía. Sí. Eu estaría encantadísimo de participar nesa iniciativa, en toda. Agora, cando estabas comentando o do libro, lembro que xa isto que faría sería lá por o ano 2006, 2007, sí, máis ou menos por aí, ano arriba, ano abaixo, sí. Con il xa faláramos de a posibilidade de o libro, pois, pasalo ao galego. Sí. Xa aquela comentaba que tiña algunhas cousas para poder ampliálo, chegado sí. Caso. O sea, que esta xa unha idea que xa ve de longo recorrido, sí. A posibilidade de poderlo facer. Claro que sí. Pois eso falaremoslo coa familia, como dice xo a Ser. Seguro que aparte da documentación que él seguro que tería, non sei, pero seguro que tería por ali, pois sí. Tamén poderemos o mellor aportar, pois eso, documentación, non sei, escrito tanto de Ser como de Américo, que seguro que poderán aportar cousas importantísimas porque coñecen moitísimo aquela zona, non? A Ser, uh-huh. Y como eu sobre todo o que sí quero agradecervos moito esta idea e ofrecervos toda a miña colaboración, todo o meu apoio para esta iniciativa, que eu coido que a coñecendo a Lamela como coñecía e compartindo con el pois as cousas que compartín, que a mellor homenaxe que se lle podería facer a Lamela sería deixar este libro editado, ben editado en galego, posiblemente pois incorporando algunha desas novas achegas que el sempre estaba bulindo e investigando, sí. Máis e máis, e para iso pois estaría ben que falarades coa familia para tratar de localizar posiblemente pois algunha fotografía ou alguna outra cousa, pero que é unha obra imprescindible para calquera que se queira chegar á realidade do Xurés e da Raia, e polo tanto eu creo que sendo unha como lle dixen unha vez, este é a Biblia dos arraianos, non? A que tú escribiche, entón habería que facer unha reedición da Biblia para que quede xa para a posteridade. E aí, digamos, pois unha cousa que despois de que Lamela pois non poida estar con nós físicamente, pois que de algún xeito de que permaneza a través pois do seu gran legado, que sí. Foi todo ese traballo de investigación como divulgador extraordinario, e o millor mesmo pois o que comentaba Américo, non é unha mala idea de incorporar o millor algún outro artigo relacionado con temas da Raia, pois estou ahora lembrando esos artigos tan maravillosos que publicou, por exemplo, na revista Raianos, que estaría moi ben, porque moitos destes números están esgotados, están descatalogados, xa non se atopan, e entón sería un bo xeito de deixar aí pois unha obra para a posteridade, que eu creo que Lamela estaría encantado de que así fora, non? E polo tanto, ofrezo-vos toda a miña colaboración, todo o meu apoio, porque agora vou a ter que despedirme en breve, pero sí que quero facelo aquí públicamente a buscar os apoios necesarios e axudarvos en todo o que poida nesta, neste traballo colectivo, ¿no? Que creo que ten que pues, ser vos coa vinculación coa familia directamente para ver en que estadio, ¿no? Estaba este proxecto seu, xa era un proxecto del, e polo tanto nos tratar de rematar ese proxecto que xa el tiña en mente, ¿no? Pues, eu comprometome personalmente a falar con familia para non sei, poñelo en marcha. Américo, ti tamén, non estarías... Estaba aquí a tentar lembrarme. Uma altura que nos encontramos na Feira do Alvarinho e Fumeiro em Algarve. E depois, ele fez-me um convite para estar neste programa, e eu estive neste programa há bastante tempo. Não sei em que ano foi. Eu pensei que fora há 3 ou 4 anos, mas foi há mais tempo. Foi há mais tempo em que eu estive com ele. Sérgio, já agora ele foi nomeado. Tenho a ideia que ele foi nomeado juiz honorário do Couto Misto. Sim. Que ano foi? Lembra-se? Juiz honorário. Deveu de ser aí 2 ou 3 anos. Tres anos. Sim. Ah, eu estive ali naquela... Do programa não há arquivo, pois não, não tens arquivo guardado do programa, porque é capaz de haver para aí 5 ou 6 anos. Ele estava... Tenho que perguntar ao técnico, para saber se houvesse. Sim, porque ele, quando estava dirigindo o programa, pois tinha muitos contatos, e um dos que mais empregava era precisamente José María Aguileta, que falou a semana passada, também a ser era outra das pessoas que ele incomodava, entre comillas, para poder participar no seu programa. Seguro que haberá que buscar na documentación, nos arquivos da própria rádio, a ver se aparece alguma... coisas de... Claro, gostava, porque é realmente bonito conhecer esta gente, é gente especial, e a Ser, que está aqui hoje, eu penso que ele é um contrabandista dos tempos modernos, é o melhor contrabandista dos tempos modernos, e tem feito um labor que tem aproximado muita gente, não é? Sim. Claro que esta gente, a aproximação é fácil depois, não é? Depois ao se conhecerem é fácil. E este homem, penso que sim, que não deve ser esquecido. Além dos arraianos, a sério, eu penso que Áurea, mais algumas revistas, mais que fosse possível compilar, não era? Era compilar. E penso que será uma homenagem digna. E tenho pena, não... Mas os tempos, no último ano não nos vimos, Eu também em 2019 não estive, há certo, estava no estrangeiro, no verão de 2019, e o tempo passa. Toda esta rede de amigos e de gente muito interessante e que realmente leva a cultura local e da raia para outro patamar. Precisa de continuar a conversar, a encontrar-se, e eu sei que todos nós temos o nosso tempo muito ocupado, mas temos que fazer. Sério, falavas de pintores das Júnias. Olha, eu faço-te aqui o convite hoje, nesta homenagem singela a José Lamela, faço-te o convite para filmares uma malhada em Castro Obreiro. Feito. Tu avisa-me. Avisa-me, combinamos. Temos que preparar a luz disto, porque as malhadas, como sabes, estão. Há mais gente que as faz, que me as fazia. Seria uma forma de homenagear também a ele. Seria uma forma de lembrar. Ademais, já te dizem que eu coido que entre Castro Laboreiro, entre o Crasto e Pitóis das Júnias, Tamén semella que há unha fronteira. Sí. Que hai. Sí. Porque realmente son dous lugares onde eu me sinto como na casa, nesas dúas aldeas remotas, non, do norte de Portugal, as dúas aldeas tan altas, e que hai moitísimas similitudes. Tamén hai moitas diferencias, mas hai moitísimas similitudes entre esos dous lugares. Eu digo yo a xente do Castro Laboreiro, e digo yo a xente de Pitois tamén. E moitos de Pitois nen coñecen o Castro Laboreiro, e moitos do Castro Laboreiro nen coñecen Pitois. Polo tanto, facer unha mallada, esa mallada, e xa facemos unha montaxe en paralelo, e facemos claro. Unha estrella nos dos sitios, unha gran festa. Extraordinario, non? Perfeitamente que Ricardo Costa... quando filma o Homem Montanhês, começa em Pitões, bem a Castro Laboreiro, não é? Claro. Deixa-me que te diga que tu estás certíssimo, porque eu cheio de crasto pequeno, não é? E quando cheguei ao mundo mais global, encontrei pessoas daquela zona e havia uma grande empatia, porque tínhamos muita coisa em comum. Nós e os do Barroso, apesar da fronteira, não é? Como dizem, mas havia ali muito em comum. Porque era um prolongamento, não é? Aquilo é um prolongamento. É a mesma. O Barroso e Montalegre. Eu estou aguardo a teu aviso para gravar a malhada. Pois, a malhada eu gostava de ver a Pitões das Júlias. Mando-te para que o vejas. Porque eu preciso preparar uma logística. E seria mesmo dedicado a José... A José fantástico, fantástico. Está bem, está bom. A ver se para então já temos que ter o livro feito e já o apresentamos. Oh. Seria o máximo. Seria um grande trabalho. Sim, bueno, claro. Pues, hay que empezar a trabalhar já. Sim, senhor. Tan pronto como acabemos o programa, eu poñame en contacto coa familia. Non vos preocupedes, bueno, amigos, que eu vou vos deixar. Agradezo moitísimo a xera. Agradecemos moito. Apertas. Agradecemos moitísimo a tua colaboración de hoxe. Para nos foi unha honra e un placer. A sério, eu convidei já con Plácido quando passar esta desgraça que nos está a soar, fazermos un bacalhau lá em Castro Laboreiro. Ai, o bacalhau. Disfrutava precisamente. Pode haver mais gente a chegar-se. Mas sim. Falava outro dia nisso. Está bem? Está bem. Obrigado, muito obrigado. Pois. Igual. Igualmente. Tchau. Bueno, pois agora aproveitando precisamente esta grande colaboración que temos, damos ya benvida ao noso correspondente nas Rías Baixas. Está ali ao outro lado Xulio Simón. Boa tarde, Xulio. Hola, boa tarde. Estou vos escuitando, é verdade que é unha regalía poder falar entre galegos e portugueses deste xeito. Estou me lembrando que agora mesmo aquí en Pontevedra sabedes que no camiño portugués fixeron un desvío que lle chaman desvío espiritual, que en vez de ir por Caldas, pois ven por Combarro, Mosteiro da Armenteira, en fin, pois increíble, pero o camiño portugués en Galicia e toda a sinalización está en castelán e en inglés. Nin en galego, nin en portugués. Verdadeiramente la mentira. Son internacionais. Sí, claro, hombre. Están renovando ahora toda a sinaléptica, toda en castelán e en inglés. Deben recibir escola de da señora Ayuso. Sí. Non sei de que cabeza se irá iso, pero bueno, a ver se a mesa pola normalización, que eu vou poñer en comunicación con eles ou tal, pois fan algo, non? Pero ademais que están poñendo uns cartaces a cores caros, eh? Bueno, pues mire, preséntase a Américo, que é un Américo que por certo, teníamos que ir a visitar precisamente aquela zona, cando teñamos ocasión, a zona de Castro Laboreiro, que Xosé tanto nos mencionaba. Acordaste que díxonos que tiñamos que visitar, cando podamos, Luís e máis Xulio e ti, a ver, tendeos que vir, porque en Castro Laboreiro non somente se poden ver cousas patrimoniais extraordinarias, senón tamén se pode disfrutar do bacallau, como dís a médico, non é? Sí. Era un gran coñecedor da gastronomía desa zona, o Xosé, tamén. Sí, señor. Eu, bueno, cando comenzo, eu cando comenzou esta pandemia, todo eso que tiña a maleta feita para ir, e claro, visto, pois tuve que volver a desfacer a maleta, guardar a roupa no armario outra vez, que tiña ganas de ir a Castro Laboreiro, a Lobios, a toda esa zona. Quédanos pendiente. Bueno, cando queira, Xulio. Bueno, pois eu, en certa maneira, vou a continuar a falar un pouquiño de algo que ten relación con Lobios, ¿no? Vale. Porque vou falar dunha persoa que naceu aí na parroquia de Grou, aínda que foi unha casualidade, enseguida marchou para Bande, non? Uh-huh. Bueno, vou comezar falando dunha da escritora Silvia Mistral, que é un pseudónimo, verdadeiro nome era Hortensia Blanche Pita, que naceu na Habana, pero era de pai catalán e a nai era galega, de Vilalba. Por iso viviu unos anos en Vilalba, de 1920 ata 1926. Mm. Bueno, esta escritora, Silvia Mistral, escribiu un diario que é Éxodo, diario de unha refugiada española. Escribiu uno en México e o diario iníciase o 24 de xaneiro de 1939, días despois da caída de Barcelona, e remata o día 7 de xullo do mesmo ano, que é o día en que chega a México o barco Ipanema, ao porto de Veracruz. Bueno, pois no diario conta como o 13 de xuño de 1939, uns 15 mozos galegos, cando o barco pasaba a altura de Fisterra, leron un texto, que vou ler eu agora, que dicía así: "A vista do Fisterre recibe, povo galego, o saúdo garimoso dos que neste intre doloroso van cara ao exilio. Non perdades esperanzas, mantede o espírito ergueito, que non tardará en caer o traidor que perante 3 anos encheu de mortos Galiza e de loito os seus fogares. Viva Galiza Ceibe, viva a República, abaixo Franco." Carai. Esto escribió Silvia Mistral, e logo no... teño por aí recollido que un artigo de Alonso Montero no ano 2011, onde engadía a isto que nos di Silvia Mistral, que entre eses 900 refugiados que iban no barco Ipanema estaban 4 escritores galegos: Florencio Delgado Gurriarán, Ramón Cabanillas Fillo, Serafín Ferro e do que imos falar hoxe, que é Elixio Rodríguez Domínguez, que naceu en Grou de Lobios. Ajá. Bueno, pois sí, Elixio. Desde mediados de 1939, despois da vitoria do bando nacional, pois había sobre todo dos organismos que eran da República, era a JARE, Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles, e SERE, Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles, flotaron varios barcos para poder axudar a xente que fuxira, para aproveitando que en México a Lázaro Cárdenas foi levaba a cabo unha política de acollida que permitía pois a chegada destes barcos, non? Pois un destes barcos foi o Ipanema, no que iba Elixio Rodríguez, pero houve moitos máis barcos que casi sempre iban sobrecargados de por víveres, moitas veces eran barcos que estaban en malas condicións, e mesmo pois este barco Ipanema tivo unha viaxe bastante complicada. Xa o pouco de sair rompeulle unha hélice, tiveron que ir a, creo que era a Martinica, onde foron a reparala, pero tardaron muitísimo tempo. Logo, un pouco máis adiante, pois deron no fondo a un banco de area, tiveron que pedir axuda a un remolcador, pero bueno, ao final chegaron alá. E é curioso porque consérvanse completos os os boletín das tres grandes expedicións que organizara este servicio de evacuación dos refugiados españoles. Nos barcos levaban pois como un diario, e incluso no boletín deste no que iba Elixo Rodríguez do Ipanema, pois contaba con unha sección de pasatempos nas que se facía un concurso entre os pasaxeiros. Bueno, logo o que acertaba as solucións, pois premiábaselle ou ben cun paquete de cigarros, ou con media pastilla de xabón, ou con algún pastelillo destos para os máis novos, non? Bueno, o caso é que Elixo Rodríguez, que, como dixen, naceu logo leí un anaco dun libro que escribiu onde fala precisamente do seu nacemento en Lobios, foi un home que desde moi novo acolleu a causa do galeguismo. Tras o alzamento do 36 estivo preso en Celanova, no mosteiro. Estivo, bueno, xa o sacárano para pasealo, para matalo. Daí ven o título do seu libro, que é Matade o Mañá, pois por unha casualidade librouse de que o mataran. Conseguiu fuxir, logo anotouse como piloto de aviación, e conseguiu marchar cun avión de Franco, fuxiu para Gibraltar, non? Logo pois marchou a Francia como refugiado, gracias a Castelao e Luis Soto e as comunidades de galegas de América, pois foi marchouse para lá e participou pois, por exemplo, na creación da revista Saudade, unha revista moi importante tamén que se levou a cabo en México, aínda que tivo, pois, só saíron 4 números, creo recordar, que foi a revista Vieiros, e incluso tamén tiña un programa de radio que se chamaba A Hora de Galicia. Ajá. Bueno, entre as súas amizades, el conta que tivo como amigos a Compains, a Olof Palme, incluso fala dun espía británico, James Clydon. Bueno, pois como vos decía, como escritor publicou o libro este Matade o Mañá, que ven a ser unha memoria do exilio galego en México. É un relato pois, de feitos históricos, políticos, diplomáticos, bélicos, que constitúe unha gran achega a nosa memoria colectiva, non? Vou rematar lendo simplemente o comezo dese libro, Matade o Mañá, que creo que van xa dúas edicións. Di así: vin o mundo por casual circunstancia o 4 de xaneiro de 1910 no Casal do Souto, parroquia de Grou e provincia de Ourense, permanecendo alí só os días necesarios ata que miña nai puido viaxar para trasladármonos ao noso fogar de Bande. O meu nacemento foi algo prematuro debido a unha imprudente viaxe da miña proxenitora cabalgando antes de rematar a xestación para visitar a meu pai, que daquela traballaba no lugar de Bandito por causa do seu oficio, capataz de canteiros. Mas gracias a aquela circunstancia podo fachandear de que nacín nun pazo, se cadra edificado por algún señor de Forca e Coitelo da rancia nobreza do meu país. Como detalle, direi que non tiven oportunidade de coñecer o sitio do meu nacemento ata hai un par de anos, cando, xa octoxenario, unha veciña de alí que coñecera a meus pais satisfixo a miña curiosidade. Por certo, que do antigo casal só queda un pombal, sei que tiña algún valor histórico e artístico, motivo polo que un caprichoso forasteiro o mercou e, desmontando pedra a pedra, arramplou con el quen sabe para onde. Señor. Desas mercadorías houve moitas en Galicia, non? Non só de pastas, sino tamén canastros, cabaceiros, según ser desas. Claro, e ata claustros de mosteiros, bueno. E cruceiros tamén. Bueno, si queres continuar, Xulio, agradezo moitísimo. Teño que estou algo a 7:30, veñeme aí buscar algunhas cousas, teño que deixar. Agradezo moitísimo a colaboración de hoxe, dicirche que hasta o sábado que ven. Agora aproveitamos Xulio, para catálogo, Xulio. Catálogo, Xulio, que vaya ben, apertas.